Plusa. Zapraszam, Jan Chojnacki. Autopromocja. Punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. To na dzień dobry dziś w budziku. No musi być jakiś plan, jak jest, a to i... A no właśnie, 4 minuty po godzinie 4:00, jak co dzień o tej porze, nasza piosenka dnia. Dziś Paulina Przybysz i Przyjaciele. Live before where I am. Kilkukrotnie dziś do usłyszenia Paulina Przybysz w naszej piosence dnia. Ponownie w porannym zapraszamy po 8.30. No i także automatycznie w zestawie do głosowania na kolejne wydanie listy przebojów trójki. Polecamy i zapraszamy. Tymczasem na budziku 8 po 4. 11 minut po godzinie 4. Kontakt korespondencyjny dla budzikowych przodowników, a więc budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Mailowo, telefonicznie i SMS-owo. No to już 11 po 4, zatem trzy szybkie ciach ciach. Want me to love you in moderation? Do I look moderate to you? Sip it slowly and pay attention. I just have to see it through. You got me looking for validation. Passion's new. Want me to love you in moderation. Well, who'd you think you're talking to? Florence and the Machine, 14 po 4, pozamiatane. Od najgorętszych sygnałów, tam gdzie najcieplej, tam gdzie ciepło na sercu, od pana Mirka z miasta Łodzi. Pierwsze dziś te sygnały życzliwości, gorące pozdrowienia SMS-owe. Bardzo pięknie dziękujemy. Sygnał mailowy od pana Wojtka Lodziarza, który to wita słonecznie, dziś z trasy już, Oleśnica, już 3 stopnie powyżej zera. Nie wiem, co będzie głębiej w Polsce. Z pewnością się dowiemy z pozostałych sygnałów od państwa, bo jak podglądam, nasłuchuję, napływają. Pan Wojtek Lodziarz z Rawicza jako pierwszy dziś mailowo. A telefonicznie pan Janek z nie tak wielkiej ciężarówy. No mówiłem, że od najgorętszych do najchłodniejszych, ale to też gorące pozdrowienia. Choć za szybą auta minus 2 na A2 na wysokości Strykowa. Pan Janek gorąco pozdrawia wszystkich pozostałych zmotorynkowanych, życząc szerokiej i bezpiecznej drogi. Brawo Jasiu. Kwadrans po 4. Ciąg dalszy sygnałów za chwilę. Nie po to mnie Bóg prosto z niebios tu słał, by wstydził się żyć i umierać bał. Nie po to mnie strzegł dzień i noc anioł stróż, bym osiągnął wiek, zamknął się na klucz. Nie po to ktoś wyciągał z dna, bym nie pomógł tym, którzy są jak ja. By na drugi raz już nie uda się odpłynąć czas rzeką przejść. następny raz nic nie uda się. Spalona ziemia tam jest. Nie po to mój los rzucał mnie tak jak chciał. Ty wolny od trosk z życia tylko brał. Nie po to mnie zły skusił wszystkim, co mógł, by chciał naprzód krwi tym, co lecą z nóg. Na drugi raz już nie uda się odprąć i czas rzeką przejść. Następny raz nic nie uda się. Spalona ziemia tam jest. Na drugi raz już nie uda się poprąć i czas rzeką przejść. Następny raz nic nie uda się. Spalona ziemia. O, jakże przyjemne wycinanki gitarowe i jakże przyjemne sygnały od Państwa. Bardzo serdecznie dziękujemy za życzenia. Te już napływają. Bardzo, ale to bardzo dziękujemy. Imieniny dziś. Filipa, Leona i Jaromira. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Tak, będziemy muzycznie świętować. Dzień potrwa ponad 13,5 godziny. Słońce obudzi się 11 minut przed godziną 6, a zajdzie tuż po 19. No i dnia przybywa, o czym już wiemy. 100 dni za nami. Tego roku 101, czwartek, 11 kwietnia. Dzień dobry Państwu. Put on. Ostatnio pan Jacek z Krakowa podpowiadał, a może by właśnie w naszym cyklu 3 na raz nowe wersje starych przebojów. Zdaje się, że już kiedyś to przerabialiśmy, bo i ten nasz cykl, a wcześniej także budzikowy alfabet zawierał takie 3 utwory, które to wspólnym mianownikiem jakoś tam tytułowały się właśnie nowe wersje starych, sprawdzonych przebojów. To jeden z nich właśnie, a paluszki swoje utalentowane maczał w tym Neil Rogers. 24 minuty po godzinie 4. Przypominamy, jak zwykle, sobie i państwu. Budzikowe kalendarium. A przypominamy 3 daty. A tu wspólnym mianownikiem jest 11 dzień kwietnia. I tak w roku 1079 zmarł Stanisław ze Szczepanowa, biskup krakowski, męczennik, kanonizowany w 1253 roku, patron Polski. Z nieznanych bliżej przyczyn popadł w ostry konflikt z Bolesławem II, śmiałym, sądzony i skazany na śmierć. Według kroniki polskiej Wincentego Kadłubka zamordowany przez króla na stopniach ołtarza kościoła na Skałce. To było 940 lat temu. 167 lat temu urodził się Leon Wyczółkowski, malarz i grafik okresu Młodej Polski, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i w Warszawie, twórca realistycznych scen rodzajowych, portretów i pejzaży. Zmarł w 1936 roku. A 75 lat temu zmarł Bruno Winawer, komediopisarz, popularyzator fizyki, felietonista, autor m.in. komedii Losy Europy, Księgach Joba czy Roztwór profesora Pytla. Od 1960 roku przyznawana jest nagroda jego imienia za prace popularyzatorskie z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych oraz techniki. Wspominamy Brunona Winawera w 75. rocznicę śmierci. To oczywiście 3 daty z kalendarza na teraz, a w muzycznym kalendarzu już za niespełna godzinę. No, paluszki lizać, tak bym powiedział. Za 4 minuty pan od pogody z najświeższą prognozą. No to już bym nie powiedział. Widziałam cię po raz pierwszy w życiu i serce me w ukryciu cicho szepnęło, to jest on. I nie wiem skąd, przecież jesteś obcy, są w mieście inni chłopcy, ciebie pamiętam z wszystkich stron. Kupiłeś ergo i w mym sklepiku, zawsze tak pełnym krzyku, wszystko umilkło, nawet ja. Mówiąc za diety się śmiałeś do mnie, ach jak mi żal ogromnie, że cię nie znałam tego dnia. O mój wymarzony, o mój wytęskniony, nie wiesz o tym przecież ty, że w małym miasteczku za tobą ktoś wypłakał z oczu łzy. Że biedna Rebeka w zamyśleniu czeka, aż przyjedziesz po nią sam i zabierzesz ją jako żonę swą hen do pałacu bram. Ten krzyk, ten gwałt, ten cud ja sobie wyobrażam. Boże mój, na rynku cały kocha cię jak ja, lecz ja jestem biedna i to mój sen, co całe życie trwa. Pamiętam dzień, było popołudnie, szłam umyć się pod studnię, tyś samochodem przybył raz, a koło ciebie siedziała ona, żona czy narzeczona, przez mgłę widziałam razem was. Coś zakręciło się w mojej głowie, mam takie słabe zdrowie, w sercu ścisnęło coś na dnie. Padłam papruk to wprost pod nogi, cucąc mnie pełen trwogi. Co pani jest? Spytałeś mnie. O mój wymarzony, o mój wytęskniony, nie wiesz o tym przecież ty, Ciekawe, kto zadowolony z takiego, a nie innego. Muzycznego jak muzycznego, ale pogodowego obrotu sprawy. No to sprawdźmy. 4:30. Napływa, napływa, chłodna i stosunkowo sucha masa powietrza pochodzenia arktycznego. A wiosna idzie już nie polarno-morskie, a arktyczne. Dobrze. Jedynie w centrum kraju, pogodnie, słonecznie, no to człowiek może być zadowolony. Ale w pozostałych regionach pochmurno. Do tego na południowym wschodzie popada deszcz, w rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem, w górach śnieg, a w Tatrach przyrost z pokrywy śnieżnej o 10 centymetrów. No tak niecałe. Średnio około 5, pan synoptyk to wyliczy. Ale żeby nie było, że tylko w górach, nad morzem też przelotny deszcz ze śniegiem i śnieg. Popada, popruszy, jakkolwiek. Wiatr północny, północno-wschodni, umiarkowany, wysoko w górach dość silny. A żeby nie było, że tylko w górach, to nad morzem też porywisty. Ciśnięcie powoli rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1007 hektopaskali. No i temperatura. Żeby nie było, że nad samym morzem teraz przymrozki, to w dzień plus 3 stopnie. Najniższa temperatura na Suwalszczyźnie oraz na Kujawach plus 5. W centralnej części kraju 7, w większości regionów południowych i południowo-wschodnich 8. Najwyższa temperatura lokalnie na Mazowszu, ale nie tylko, bo także na Opolszczyźnie, na Górnym i Dolnym Śląsku plus 9. No tak to sobie wymyślił dziś pan synoptyk. Od 3 do 9. Powyżej. Bo z samego rana, jak państwo przekonują, z prefiksami temperatura się objawiła. No to z gorącymi pozdrowieniami zachęcam państwa, o może i właśnie nawet spasowało, gorąco zachęcam do udziału w naszym cyklu 3 na raz. To taka rozgrzewka szarych muzycznych komórek. Im bliżej końca tygodnia, tym łatwiej, jako że dziś czwartek. No, samo przez się już więcej nie będę mówił, bo pewnie wszystko nam się wyjaśni po pierwsze, jeśli nie po drugie, a na pewno po trzeciej nutce. W tej sprawie SMS-owo 71335. Prościusieńkie zadanie dziś. 3 na raz, część pierwsza. Radio, fale niech zaleją świat. Reggae radio, to jest reggae dance polska. Ta misja to obudzić świat. Bo tu ta muzyka była i wciąż będzie grać. I w 100 tysiącach serc wciąż płynie jeden vibe. I złe sound male otrzymają tu dzisiaj straż. Fale tego radia jak jest milion fal, ta jedna poprowadzi cię, to reggae radio gra. Ty zaczynasz dzień, zobacz, świat nabiera barw, bo treścią reggae miłość jest i na zawsze tak. Wolny naród śpiewa tą wieś. Reggae, reggae radio, a widzenie tak zawsze gra. Reggae, reggae radio, fale nie zaleją świat. Reggae, reggae radio, Polska, ta misja to obudzić świat. Chowany wśród betonu w gettach Babilonu, yeah. Grałem w nogę na podwórku i strzelałem gole. Wiedziałem, że nigdy nie pozwolę życiu dać się oszukać, a w mojej życia szkole będzie zawsze miejsce dla przyjaźni. Reggae, reggae radio, a widzę niech tak zawsze gra. Reggae, reggae radio, fale niech zaleją świat. Reggae, reggae radio, to jest reggae dance polska. Ta misja to obudzić świat. Nie mamy złota ani posiadłości. My wysyłamy w eter przesłanie miłości. Serca do serca, z ucha do ucha. To duchowa amunicja, to muzyka ducha. Ej, to MWR i Maleo, polski reggae weteran. Wysyłamy w eter, dźwięk tradycji i zmian. Niech każdy to włączy, by dźwięk mógł się kończy się gazy, tam system to gra. Rasta mongier, ta muzyka pomoże ci, kiedy jest źle. Ludziom na ulicach mówię, kochajcie się. Pamiętajcie zawsze o zwycięskim lwie. Reggae radio, swą miłość wam szy. Nie patrząc w kalendarz, nie patrząc do wujka wszechwiedzącego w komputerze, ale być może wsłuchując się w utwór, może niespecjalnie jakoś nawet i głęboko uważnie, już chyba wiadomo, cóż to takiego. 7, 1, 3, 3, 5, jak gdyby było za łatwe, tak jak wcześniej wspomniałem, im bliżej końca tygodnia, starą budzikową tradycją szukamy alternatywnego rozwiązania, nagradzamy wyróżnieniem i miejscem na podium. 7, 1, 3, 3, 5 w naszym cyklu 3 na raz, część druga i trzecia, a na budziku za 24 minuty piąta. Młodym upiększać domy wobec żywych historyjki. Z podniesioną głową. na raz. Właśnie i to hasło na dziś przewodnie, jeszcze przed cyklem 3, na raz państwo wiedzieli, o co chodzi. Godzina 4, minut 44, sekund 44, w tym momencie pan Zenon jako pierwszy z okazji święta radia. Dużo zdrowia dla wszystkich w Trójce. Bardzo pięknie dziękujemy. Pan Robert ze Starogardu Gdańskiego odpowiada krótko i na temat Dzień Radia i jeszcze z Zielonej Góry pan Krzysztof na miejscu trzecim. Brawo, bravissimo. Pan Maciek z Libiąża próbował zgadnąć po pierwszej nutce i tak mi się wydawało właśnie, że może być ten drugi motyw przewodni z pierwszego nagrania. Reggae. Muzyka reggae. Panie Maćku, no dziś pudło, ale reggae radio pojawiło się i w tytule, i w treści pierwszego nagrania. Ja rzeczywiście. Maleo Reggae Rockers. Jako drugie wystąpiły Róże Europy z Radiem Młodych Bandytów i przed chwileczką Budka Suflera. Wiadomo, twoje radio. Radio gra, nie tylko Radio Lublin, jak to było w ich autorskiej wersji. Radio wszystko łączy. Bardzo dziękujemy. Pan Tomek z Żyrardowa także i takie prawdziwe hasło na dziś podpowiada. Ciąg dalszy jutro. Jutro, wiadomo, będzie o wiele łatwiej w naszym cyklu trzy na raz. Zdaje się, że rozgrzane szare muzyczne komórki. I bardzo dobrze, i o to chodziło. Autopromocja. Kto z Państwa kocha radio? Ręka do góry. To dobrze, my też kochamy. I dlatego dzisiejsza muzyczna poczta UKF z okazji Dnia Radia będzie szczególna. Prosto ze studia imienia Agnieszki Osieckiej z aktywnym udziałem publiczności. Zapraszam tuż po 13. Tomasz Żonda. Autopromocja. No you thought I'd never be really much of anything. While you were telling me, I turned against the wind. And when my eyes started to burn, and you turned your back on me. Well, you see, I slipped away. Now turn to me. 'Cause I've done 100 things you've only dreamed. So don't come crying to me. Don't come trying again. No matter how I feel, don't call us friends. 'Cause I don't remember. go your way, it would all just carry on. While you see it slipped away, now turn to me. Yes, I've done 100 things, you've only dreamed. Także rozgrzewająco. Dajdo z nowej płyty. Bardzo nam się podoba i w budziku z wielką ochotą sięgamy po to właśnie nagranie. Sygnał od Państwa, między innymi od Pana Leszka na Kociołku. 32 stopnie, jeszcze będzie więcej. No ale wszystkie paluchy zmarzły dziś w drodze do pracy. No właśnie, rowerkiem. Sygnał od Pana Sławka w Łambinowicach. 5 plus w drodze do Opola na dniówkę. Przyjemnego dnia życzymy. Pani Mirka z Sandomierza także z nami, tamże plus 4. Zimno, wie jak świętokrzyskie. Na dzień dobry pan Stanisław, również z rana o tym, że kawa poranna już opanowana. Miłego dnia życzymy. Pani Iwona z Nysy daje suchość i plus 2 stopnie. Nie najcieplej i też zdaje się rower do pracy. Pan Piotr z Radomia pozdrawia. Za oknem 3 powyżej, jak mawiają ultramaratończycy, duszno nie jest. No i pan Piotr zachęca do porannej 7. To tak 40 minut i po sprawie. Poleca i zachęca pan Piotr z Radomia. Bardzo serdecznie dziękujemy. Na dzień dobry pani Kasia z Krakowa prosi o codzienny zestaw, taki jak dziś w naszym cyklu 3 na raz. No, święto radia, można by powiedzieć święto słuchaczy. Dzień jak co dzień. Świętujemy dziś również z Państwem, z Państwa udziałem w naszym cyklu 3 na raz. No i jeszcze od pana Przemka sygnały już za granicy, takiej umownej granicy Schengen u naszych zachodnich sąsiadów, ale to zapowiedź tego, co za chwilę. Zagraniczne sygnały od Państwa. Z wielką ochotą po nie sięgamy z różnych zakątków, gdzie tylko Państwo rozsiani i słuchają radia, na przykład za pośrednictwem internetu. 6 minut pozostało do godziny 5. No to teraz w nowej wersji, niech będzie, trzymamy się tej nomenklatury. Nowa wersja starego przeboju. Gdybym mogła być mężczyzną jeden dzień, pewnie byłabym supermenem, tyle o tobie tak wiem. Jestem jedną z nich. Ja. Ej, skoro masz taką rozległą wiedzę, może mogłabyś mi parę spraw wyjaśnić. Supermenko, tak chciałbym wiedzieć, jak dobrze do serca mam trafić. Nie wszystkich, a jednej, więc to powinno być proste, że nie wiem. Tak długo szukałem, straciłem nadzieję, ale na szczęście trafiłem na ciebie. Jak mam być twardym jak wiking, lecz lekko jak fale kołysać? Jak wszystko mam wiedzieć, by dobrze doradzić, już wcale nie pytać? Jak być facetem jak z marzeń, ale omijać obłoki? Czy mi to wszystko pokażesz? Da się to jakoś zrozumieć, tak bez supermocy? Gdybym mogła być mężczyzną jeden dzień, pewnie byłabym supermenem, tyle o kobietach wiem. Jestem jedną z nich. Hey yo, aha. Jak mam przełamać codzienność, gdy pragnie, by stów ją zaskoczyć? Lecz chcieć jednocześnie dać pewność, że będę tu o te i o te. A jakie sprawy zrozumieć, pamiętać, nawet te błahe, znaczy te ważne, wszystkie są ważne. Jak ma to pojąć tak przeciętny facet? Jak przez telefon nie śpiewam, to przykro, bo jestem daleko. Nie śpiewaj mi. Kwiaty do domu przynoszę, to groźnie, bo koty je zjedzą. Nie przynosi ich. Listów noszenie nic nie da, no tutaj akurat mam pewność. To nie da nic. Ej Supermanko, co robić, no proszę cię, podziel się wiedzą. Otwórz serce, zrób mi miejsce, bo pojmiesz więcej, gdy pokochasz ją. I tylko kiedy już później przytula się do mnie tak mocno, mówi nie próbuj zrozumieć, wystarczy mi, że jesteś obok. Ja już nie muszę nic wiedzieć, bo cieszy mnie to, co mamy. Ej Supermanko, tak szczerze, to proszę cię, zostaw nas samych, wiesz. Kaja i Kękę. Przyznam szczerze, z jednej strony się nastawiałem, ale z drugiej tego się nie spodziewałem. Jak tylko wspomniałem, że zagraniczne sygnały od państwa, no to wysypał się worek z pozdrowieniami. Umówmy się, że po godzinie piątej sięgniemy po te właśnie zagraniczne sygnały. Za 3 minuty piąta.